Два. Він залишив машину кількома днями далі, але забагато світів. Був надміру рослявий і худорлявий. Над високим чолом чорнів пишний чуб. А одяг його в Абісинських горах здавався занадто кричущим. Одягнений, бо він був у пурпурові штани військового крою і пурпурову таки сорочку. Навіть чоботи й ремінь були з пурпурової шкіри. Великий наплічник теж мав ту барву. Кілька каблучок, оздоблених аметистами, прикрашали довгі-придовгі пальці. Беручись кам'яною стежкою, незважаючи на пронизливий вітер, він майже здавався юним поетом-романтиком, що пустився помандрувати, опанувати майстерність. От тільки до 19 століття було ще аж 800 років. Пустими палкими очима на близькому до виснаги лиці він шукав і знаходив якісь ледь помітні орієнтири. Рухався цілий день, навіть їв на ходу. Але тепер зупинився. Дві далекі вершини нарешті опинилися на одній лінії. А отже, кінець мандрівки був уже близько. За кількасот метрів стежка ширшила у великий майданчик, заглиблений у гірський схил. Мандрівник пішов просто туди. Досягши рівного місця, заглибився вгору. Обабіч проходу височили скельні стіни. Згодом, крізь дерев'яні ворота, він потрапив у невеличку долинку. Там паслися корови. З дальнього боку виднівся ставок. Ближче, біля однієї з кількох печер, була загорода кораль. Коло того входу сидів лисий чорношкірий куртун, надзвичайно гладкий. Грубі пальці ніжно пестили глину на гончарному крузі, що рухався від ноги. Підвів зір на захожого. Той привітався арабською. «Мир і тобі», – відповів гончар тою самою мовою. «Сідай, відпочинь». Пурпуровий прибулець наблизився. «Дякую», – кинув наплічник, навпочепки сів біля круга. «Мене звати Джон». «А мене Мондамай гончар. Перепрошую за нечемність, не можу вже кинути цього горняти. Треба ще кілька хвилин, щоб воно як слід виросло. А потім одразу тобі принесу поїсти попити». «Не поспішай», – усміхнувся той. «Дивитися, як працює сам Мандамай, це насолода». «Чував за мене?» «Хто ж, бо не чував за твій посуд, доведений до досконалості з дивовижною поливою». Мандамай сидів із непроникним лицем. «Добрі слова», – завважив лише. Трохи згодом Мандамай зупинив круг і звівся. «Я ненадовго». Ішов він, примітно совгаючи ногами. Джон, зануривши довгі пальці в пурпурову кишеню, пильно стежив за гончарем. Мандамай зник у печері. За кілька хвилин повернувся з накритою тацею. «Приніс тобі хліба і сиром, і молоком. Вибач, сам їжі з тобою не розділю, що я не перекусив». Він схилився з несподіваною грацією, поставив тацю перед захожим. «Заріжу козля тобі на вечерю». Тут Джонова ліва рука нерозрізненою плямою ринула гончареві за спину, а довжелезні пальці пірнули тому під праву лопатку. Вирвали шмат. Права рука, тримаючи кришталевого ключика, уже метнулася до металу, що там відкрився. Ключ увійшов у щілину, Джон його повернув. Мондамай знерухомив. Десь у схиленій постаті щось чітко клацнуло кілька разів. Джон прибрав руку, оступився назад. «Ти більше не Мондамай, гончар. Я тебе почасти активував. Тепер стань прямо». З постаті перед Джоном долинуло тихе дзищання. Раз у раз із тріском у купі постать поволі випрямилася і знерухоміла знову. «Тепер скинь людську личину». Постать повільно завела руки за потилицю. Трохи там потримала, розвела вперед і вбоки, стягаючи темне псевдотіло з того, що виявилося металевою ступінчастою піраміткою, устаткованою численними об'єктивами. Тоді руки лягли на шию, натиснули, потягнули вниз. Метал. Знов оголився метал. І кабелі, і кварцові віконця. За ними блимали вогники, і всякі пластини, і сопли, і ґратки. Протягом двох хвилин колишній Мондамай-гончар здер усе фальшиве тіло і постав перед високим чоловіком, сяючи, блимаючи і потріскуючи. «Дай доступ до першого блока», – наказав чоловік. Із грудей робота виїхала шухлядка, ніби в касовому апараті. Джон схилився, поблискуючи метистами на каблучках, і взявся настроювати машину кнопками в тій шухлядці. «Чому ти це мені робиш?» – запитав Мандамай. «Ти тепер повністю активований, мусиш мені коритися, чи не так?» «Так, так, чому ти це мені зробив?» «Припини доступ до першого блока. Випростися і стань там, де я вперше тебе побачив». Мандамай послухався. Джон усівся і узявся їсти. «Чому я тебе активував?» – спитав він трохи згодом. І відповів сам собі. «А, бо на цей момент я єдина у світі людина, що знає твою справжню сутність». «Стосовно мене багато хто помилявся». «А, безсумнівно. Щодо множинності варіантів майбутнього я не певен, але знаю точно, що часу, звідкіля я прибув, передувало багато ліній минулого, і не в кожну з них можна потрапити. Якщо від гілками не їздять, вони перетворюються на пустелю. Знаєш, Либонь, що час – це суперавтобан із численними в'їздами, з'їздами, магістралями і другорядними трасами. Що мапи постійно міняються, а де на той автобан заїхати, мало хто віде. Я про це знаю, хоча й не належу до тих, хто вміє знайти там дорогу. А звідки ж ти знаєш? Ти не перший такий мандрівник на моїй пам'яті. Мені відомо, тут у твоєму відгілку гіпотеза, що в мене здається освіченим людям геть сміховинною, цілком правдива. Гіпотеза, ніби землю колись давно відвідали істоти чужої цивілізації, позалишавши всілякі артефакти. Один із артефактів – ти, це так? Це правда. Крім того, мені відомо, ти напрочуд складна вбивча машина. Ти створений нищити будь-що, від окремого вірусу до цілісінької планети. Це правда. «Це так. Тебе залишено тут. Ніхто твоїх функцій не розумів, аж ти вирішив замаскуватися і жити якнайпростіше, так?» «Так, звідки ти знаєш про мене і де взяв керівного ключа?» «Мій наймач особа обізнана. Навчив мене, як воно на дорозі. Розповів і про тебе. Дав ключ». «А тепер, коли ти мене розшукав і ним скористався, чого ти від мене хочеш?» «Я, ти казав, не перший такий мандрівник. Знаю, а вже ж відаю, бо хто був першим. Звуть його Ред Доракін. І скоро він прийде по тебе, до цього відгілку. Я потребую грошей, дуже великої суми, і дістану її, убивши того Доракіна. Але насильство я завжди волію чинити не напряму, а через людей або механізми. І ти будеш моїм посередником у цьому». «Ред Доракін, мій друг?» «Так, так, я чув. Та менше він має причин тебе запідозрити. А тепер?» Діставши з наплічника металевий футлярчик, Джон його відкрив і покрутив там дві ручки, на що прилад писнув. Джон поставив футлярчик на камінь і повів мову далі. «Доракін щойно поміняв лобове скло. Коли це робили, у його машині сховали крихітний передавач. Тепер я маю лише чекати, доки він заверне сюди, тоді вистежу його і завдам удару там, де буде зручно мені». «Не хочу я бути в цьому твоїм посередником». Перервавши трапезу, Джон перетнув відстань до бесідника і ударом розплющувати горня. «Що хочеш ти, неважливо. Єдиний твій вибір – коритися мені». «Це правда». «Наказую не робити ніяких спроб його попередити. Ти зрозумів?» «Я зрозумів». «Тоді облиш суперечки. Ти зробиш, як я кажу, доклавши до цього всіх сил». «Зроблю». Джон повернувся до таці і сів їсти далі. «Хотів би тебе відмовити». Помовчавши, трохи сказав Мандамай. «А вже ж». «Чи відомо тобі, чому твій наймач хоче рядової смерті?» «Ні, це його справа, мене не обходить». «У тобі має бути щось дуже незвичне, коли вже тебе обрано на таке екзотичне завдання». Джон усміхнувся. «Наймач вирішив, що я впораюся». «Що ти знаєш про Реда Доракіна?» «Я знаю, який він на вигляд. Я знаю, що він найпевніше з'явиться тут». «Ти, звісно, якийсь видатний фахівець, і замовник дуже старався найняти саме тебе». «Ну, звісно». «А ти не замислювався, чому саме? Що саме в потенційній жертві вимагає твоєї участі?» «Ну, він хотів доручити це саме мені, бо жертва, можливо, уже знає про оголошені лови». «Як це сталося?» «Недавно, за шкалою його особистого часу, на нього вчинено замах». «Чому ж замах не вдався?» «Як я розумію, недбала робота і погана координація». «А що з горе-вбивцею?» Чоловік у пурпурі звів очі та гнівно зиркнув на Мандамая. «Ред сам його вбив, але запевняю, що будь-які порівняння між мною і тією особою геть недоречні». Мандамай промовчав. «Якщо ти стараєшся залякати мене, поселити в мені відчуття, що так і зі мною статися може, не марнуй свого часу, я дуже мало чого боюся». «Це добре», – сказав Мандамай. Джон пробув із Мандамаєм майже весь тиждень. Розбив 56 горнят тонкої роботи, доки збагнув, це механічного підневільного аж ніяк не дратує. Навіть коли він наказував роботу бити їх власноруч, жодного еквівалента емоційної реакції не було. Тому Джон відмовився від намагань завдати бранцеві болю в цей спосіб. А потім, якось пополудні, той прилад пискавки пронизливо задзищав. Джон кинувся підкрутити ручки, глянув на показ, ще підкрутив і повідомив. «Він кілометрів за 300. Щойно скупаюся і перевдягнуся, дозволю тобі віднести мене до нього, щоб покінчити зі справою». Мондамай нічого не відповів.